Naam, ni matumaini yangu makubwa kuwa unaendelea vyema pale popote ulipo mpenzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Shamra shamra za maandalizi ya kupokea sherehe za kuapishwa kwa rais mteule Evariste Ndayishimiye zaendelea mkoani Gitega, ambapo raia wanafurahia kuwa ujio wa shughuli hizo ni heshima kwa mkoa wa Gitega, pamoja na kupata wateja kwenye bidhaa mbalimbali kama vile rangi na nguo. Na tarehe 17 Juni ni siku ya kimataifa ya kupambana na kuenea kwa ukame na jangwa. Hapa Burundi tutazungumzia namna Burundi inajipanga katika kudhibiti ukame na jangwa. Na katika habari za kimataifa, watafiti wasifia dawa ya steroide dexamethasone kuwatibu wagonjwa mahututi wa COVID-19. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Inosa Bibonimana. Jina langu Romade Niyoivuze, nikisema karibuni nyote. Isanganiro. Habari kamili. Rais mteule wa Burundi Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye ataapishwa Alhamisi kwenye uwanja Ingoma uliopo kwenye makao makuu ya kisiasa Gitega. Bwana Ndayishimiye aliyegombea katika urais wa Mei 20 kwa tiketi ya chama tawala CNDD-FDD aliidhinishwa mshindi wa uchaguzi huo na mahakama ya kikatiba, ambayo iliamuru apishwe haraka iwezekanavyo baada ya kifo cha hafla cha mtangulizi wake hayati Pierre Nkurunziza. Evariste Ndayishimiye ni nani? Tupate wasifu wake na Omer Nduwayo. Evariste Ndayishimiye ni Murundi aliyezaliwa tarehe 5 Aprili 1968 kwenye kijiji Msama, kata Kabanga, tarafani Giheta, mkoani Gitega. Ni mtoto wa Michel Gahungu na Renata Kasa. Alisoma kwenye shule ya msingi ya Kivimba tangu 1976 hadi 1984. Alijiunga na elimu ya sekondari kwenye shule ya Atene ya Bujumbura mwaka wa 1984 hadi 1990. Alipotoka hapo alikwenda kuendeleza elimu yake ya sekondari kwenye shule ya Bweni Lisemu Ramja na kuhitimu masomo yake mwaka mmoja baadaye. Evariste Ndayishimiye alijiunga na elimu ya chuo kikuu kuanzia mwaka wa 1991 hadi 1995 katika kitivo cha sheria cha chuo kikuu cha Burundi. Alikatiza masomo yake na kujiunga na kundi la waasi la CNDD-FDD lililokuwa hasimu wa serikali ya kipindi hicho. Miaka michache baadaye, Evariste Ndayishimiye alihitimu elimu ya chuo kikuu kwenye chuo Université Sagesse d'Afrique mwaka wa 2012 hadi mwaka wa 2014. Kabla ya kujiunga na kundi la waasi CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye alihudumu kama mmoja wa viongozi wa vijana wa chama UPRONA kwenye shule ya sekondari Atene tangu mwaka wa 1989 hadi 1990. Katika kundi CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye alipata nyadhifa mbalimbali na kuwekwa kileleni baadaye katika mazungumzo yaliyoleta makubaliano ya kusitisha vita. Baada ya kusainiwa kwa makubaliano hayo, Bwana Ndayishimiye alikuwa afisa katika jeshi, ambapo aliongoza kitengo cha vifaa na silaha katika ofisi kuu ya jeshi. Mwaka wa 2006 hadi mwaka wa 2007 alikuwa waziri wa mambo ya ndani. Aliongoza ujumbe wa serikali katika mazungumzo kati ya serikali na kundi la wapiganaji FNL Parpehutu ili kutafuta suluhu ya kukomesha vita. Mwaka wa 2016 alistaafu katika jeshi, ambapo alikuwa na cheo cha meja jenerali na kuteuliwa kama katibu mkuu wa chama tawala CNDD-FDD. Pembeni ya masuala ya kisiasa, Evariste Ndayishimiye anapenda michezo. Aliwahi kuwa kiongozi wa chama cha kitaifa cha michezo, yani Comité National Olympique kwa lugha ya Kifaransa. Shukran Omer Nduwayo kwa wasifu huo. Viwanja tofauti kwenye makao makuu ya kisiasa Gitega, vikiwemo sehemu za kumbukumbu ya shujaa wa uhuru na demokrasia pamoja na barabara zinatiwa rangi kama sehemu ya maandalizi ya shughuli ya kuapishwa kwa rais mteule Evariste Ndayishimiye. Kufuatia hayo, raia wanaoendesha shughuli zao kama vile wamiliki wa hoteli, mafundi chelahani na wauzaji wa rangi wanaweza kukaribisha vema ujio wa shughuli hiyo wakisema kuwa mzunguko wa wateja umeongezeka siku hizi. Na tutoke mkoani Gitega tuelekee mkoani Bubanza magharibi mwa Burundi. Mahakama ya Bubanza iliwasikiliza Jumanne hii walimu watano, mwalimu mkuu wa zamani wa shule ya Bubanza ya kwanza pamoja na wanafunzi wawili. Mmoja wa wanafunzi hao ni msichana aliyetekwa nyara na watu wasiojulikana baada ya kukutwa akifungwa kwa kamba ikidhihirika kuwa alibakwa yapata wiki mbili. Hata hivyo hawakuchunguzwa kuhusu makosa hayo. Mbali na hayo, mawakili wao wanasema kuridhishwa na kupewa muda unaotosha wa kujieleza wa zaidi ya saa 3. Uamuzi wa mahakama hiyo utafahamika katika saa baada ya saa 48. Wazazi na wanafunzi wa shule ya Lisee Bubanza wana wasiwasi kuhusu matokeo ya mitihani ya muhula wa mwisho wa mwaka wa shule, sababu ni walimu watano waliofungwa jela huku mitihani yao ikiandaliwa na wengine. Hayo yanajiri wakati walimu wa shule hiyo walikuwa wamependekeza mitihani yao iahirishwe kwa kusubiri hatima ya walimu hao. Katika chama cha walimu Konapes mkoani humo wanakosoa uendeshaji wa mitihani hiyo. Hata hivyo, mwalimu mkuu wa shule ya Bubanza anaeleza kuwa swala la walimu hao haliathiri shughuli za kufanya mtihani. Na uwezo wa kifedha usiotosha ni moja mwa changamoto zinazokabili sekta ya kuendeleza mila na desturi za nchi. Hayo yamefahamishwa na kiongozi wa idara ya utamaduni katika Wizara ya Utamaduni na Michezo Jumatano hii katika warsha ya kunolea bongo waandishi wa habari kuhusu ulinzi wa utamaduni. Imabre Nkunzumwami anasema kuwa serikali imetekeleza shughuli nyingi za kuendeleza sekta hiyo. Bwana Nkunzumwami anatoa mfano wa sera ya nchi ya kulinda utamaduni. Baada ya mapumziko mafupi tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu za Radio Isanganiro zilizopo jijini Bujumbura kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jiji na viunga vyake, lakini pia wale walioko mikoani wanaweza kutupata kwa 101. Uchumi wa nchi ya Burundi unaweza kukua kwa kiwango cha 3.7% mwaka huu na 4.3% mwaka 2020. Hayo yatawezekana kutokana na uzaji wa kahawa uliopanda, mavuno ya kilimo pamoja na kuratibu upya sekta ubadilishanaji wa fedha za kigeni. Hayo yamechomoza katika ripoti ya Benki ya Maendeleo ya Afrika BAD. Hata hivyo, bado kuna kasoro katika lishe bora, ukosefu wa kazi na majanga yanayoweka hatari nchi. Mengi katika ripoti hiyo na Moize Misago. Ripoti hiyo ya Benki ya Afrika kwa ajili ya maendeleo BAD kuhusu ongezeko la uchumi pamoja na pingamizi zake mwaka huu na mwaka ujao inaonyesha kuwa uchumi wa Burundi uliongezeka mwaka jana kwa 3.4% kutokana na ongezeko la zao la kahawa inayouzwa mitaji pamoja na mazao ya kilimo ambayo yalikuwa mazuri. Ripoti hiyo inaonyesha pia kuwa pengo la pesa ambazo serikali ilitumia liliongezeka kutoka kwenye 3.3% mwaka wa 2018 hadi 4.2% mwaka jana wa 2019. Hali hiyo ilitokana na bajeti ya serikali iliongezeka bila kurejelewa na zile kutoka kwenye risiti pamoja na ushuru. Kama ilivyo katika ripoti hiyo ya Benki ya Afrika kwa ajili ya maendeleo BAD, mwaka wa 2018 pesa za kigeni ambazo serikali ilitumia kwa kuleta bidhaa zilikuwa za kutumiwa kwa kipindi cha mwezi mmoja pekee na nusu, wakati mwaka jana wa 2019 kulikuwepo pesa za kutumia mwezi mmoja pekee. BAD katika ripoti yake inaonyesha kuwa kuna bidhaa ambazo zinaweza kupelekea uchumi wa Burundi kuongezeka mwaka huu wa 2020 na mwaka ujao 2021. Miongoni mwa bidhaa hizo kuna ongezeko la zao la kahawa inayouzwa, kuboreshwa kwa sera za kubadili pesa za kigeni, mazao ya kilimo pamoja na wajasiriamali. Harakati kadhaa zinaendeshwa ili mapato ya kilimo yaongezeke na hata katika sekta nishati na madini pamoja na kukuza biashara kupitia kuboreshwa kwa bandari la Bujumbura. Katika kumalizia, ripoti hiyo inaonyesha kuwa lishe mbovu, takwimu ndogo zinaonyesha namna afya raia wa Burundi ilivyo, malaria na ukosefu wa ajira ni miongoni mwa pingamizi za ongezeko hilo la uchumi. Shukran Moses Misago. Siku ya kupambana na kuenea kwa hali ya jangwa na ukame duniani nayo adhimishwa tarehe 17 Juni kila mwaka inajiri wakati nchini Burundi serikali na mashirika ya kulinda mazingira yameanzisha harakati za kudhibiti hali ya ukame jangwa kupitia jangwa kupitia mradi Ewe Burundi Urambaye. Ni matamshi yake Jake Nkengurutse, mhadhiri wa vyuo vikuu ambaye pia ni msemaji na katibu mkuu wa shirika Action Sentire Verte ACV. Bwana Nkengurutse anaomba raia na viongozi tawala kuendeleza ushirikiano katika udhibiti wa hali ya jangwa na ukame. Na katika masuala hayo ya kuzungumzia mazingira ni kwamba miche ya miti zaidi ya milioni 6 ilipandikizwa kwenye milima huku mingine milioni 4 ikitarajiwa kupandwa tangu mwezi Oktoba mkoani Kirundo katika lengo la kulinda mazingira na kupambana na ukame katika tarafa zote za mkoa huo. Ni maelezo yake kiongozi wa idara ya mazingira, kilimo na ufugaji mkoani humo. Anasema kuwa maji yameongezeka katika maziwa huku msimu wa mvua ukielezwa kuenda vyema kufuatia uhifadhi wa mazingira. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tazame tu na habari moja inayozungumziwa ugenini. Watafiti katika chuo kikuu cha Oxford wamesifia kile walichokitaja kuwa hatua kubwa katika kuwatibu wagonjwa wa COVID-19. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani Deutsche Welle kitengo cha Kiswahili, hii ni baada ya dawa ya aina ya steroide dexamethasone kuthibitishwa kuwa na uwezo wa kuepusha hatari ya kifo miongoni mwa wagonjwa mahututi. Utafiti uliofanywa kwa zaidi ya wagonjwa 2000 umeonyesha kuwa dawa hiyo ilipunguza hatari ya magonjwa ya magonjwa kufa kutoka asilimia 40 hadi asilimia 28 haswa wagonjwa ambao hawangeweza kupumua bila usaidizi wa mashine. Shirika hilo laendelea kueleza matokeo ya awali pia yameonyesha kuwa dawa hiyo iliweza kupunguza hatari ya vifo kutoka miongoni mwa wagonjwa waliowekewa oksijeni bila ya mashine kutoka asilimia 28. Huo ndio mwisho kabisa wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa fundi mitambo Ino Sabi Bonimana aliyewezesha sauti hii yangu kufikia pale popote ulipo. Kutoka hapa studio, mimi ni Nomade News na kutakia kila la heri.